kadar cevretme aziz sultanım, bu kadar cevretme benim sultanım. Yan olur insafa, gel bazı bazı halime rahmeyle. Kıl bazı bazı. Hüseyin'im der ki lebi balımsın, Hüseyin'im der ki lebi balımsın, canımın cananı selvi dalımsın, ne bir merhametsiz kanlı zalımsın, perişan gönlümü sor bazı bazı, sor bazı bazı.